Kutoka Mande, Tuesday, nisi kusao maulana, ikifika Friday, Sunday, kanisani niwe ibada. Niyo kutoka Mande, Tuesday, nisi kusao maulana, ikifika Friday, Sunday, kanisani niwe ibada. Basi cheza de, dance de, ukiweza de, kama daude, cheza de, dance de, ukiweza de, hata kide kide. Tunalala amka, lala amka, Yesu anapepea. Tunalala amka, lala amka, uje kutuombea. Tunalala amka, lala amka, Yesu anapepea. Tunalala amka, lala amka, uje kutuombea. Maisha yasizidi ni kusahau Mwenyezi Baba, userebu burudani ni kusahau na Yesu Baba. Nisiwe kama mwana mpotevu, nifanye mwaminifu ka Josefu. Nisiwe kama mwana mpotevu, niepushe majaribu ka Ayubu. Basi cheza de, dance de, ukiweza de, kama Daude. Cheza de, dance de, ukiweza de, hata kide kide. Tunalala amka, lala amka, Yesu anapepea. Tunalala amka, lala amka, uje kutuombea. Tunalala amka, lala amka, Yesu anapepea. Tunalala amka, lala amka, uje kutuombea. Niyo kutoka Mande, Tuesday, nisi kusao maulana, ikifika Friday, Sunday, kanisani niwe ibada. Basi cheza de, dance de, ukiweza de, kama Daude. Cheza de, dance de, ukiweza de, hata kide kide. Tunalala amka, lala amka, Yesu anapepea. Tunalala amka, lala amka, uje kutuombea. Tunalala amka, lala amka, Yesu anapepea. Tunalala amka, lala amka, uje kutuombea. Kutoka Mande, Tuesday, nisikusahau maulana, ikifika Friday, Sunday, kanisani niwe ibada.